ciągu dnia i do rana bez opadów śniegu i deszczu. Jutro na termometrach 1-2 stopnie na północnym wschodzie, około 5 stopni 7 w centrum, do 11-13 na południowym zachodzie i zachodzie. Nad ranem wszędzie możliwe mgły, miejscami marznące, ograniczające widzialność do 100, a chwilami nawet 50 metrów. Na termometrach w nocy przeważnie od minus 5 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Polarny w tropikach. Mili Państwo, nazywam się Mike Polarny i zapraszam na drugą godzinę audycji. Zaczynamy dubowo utworami od Torma oraz remiksem Mop Mop. Chwilę później kubański klasyk Candela w produkcji mojego australijskiego znajomego Mista Savona, który zrealizował na Kubie cały album na styku salsy i jamajskiego reggae. Dalej przejdziemy przez oldschoolowe disco w nieco mistyczne dźwięki od Rodrigo Gallardo czy Kerala Dust. Zakończymy funkowymi bitami od Funk Busters oraz jazzującym powolnym house od Mr. V. Taka będzie ta podróż po północy, z wieloma stylami, spokojna, nieco marzycielska. Zapraszam jeszcze do pierwszej w nocy. Candela, fire call. I step in with a fireball. Out of the sky me make the fire fall. Fire eyes so me never happy quiet all. Me get me knowledge from the fire books. And me just a move like a rebel with me fire foot. Mentally me travel with the fire push. You know the ass with the higher push. Because I got the flame, I can burn up the rain. If I catch you, Lorraine, you'll be screaming my name. Because I got the candela. Fireman came like a runaway train, but Lorraine kept on screaming again and again. Candela.

Ej, Yoruba, ej, Yoruba, bo, Yoruba. Ej, Yoruba, ej, Yoruba, bo. Ej, Yoruba, ej, Yoruba, bo, Yoruba. Ej, Yoruba, ej, Yoruba, bo, Yoruba. Ej, Yoruba, ej, Yoruba. Ej, Yoruba, ej, Yoruba, bo, Yoruba. Ej, Yoruba, ej, Yoruba, bo, Yoruba. W tropikach, w trójce. Oh,

desert. And the mattress on your floor. The wind is a thistle. But you can't hear the rain. With the preacher singing. And the sun saw heaven. Polarny w tropikach. Spirits high to the sky. Don't meditate. Yes, come to W tropikach w trójce. I tak dopływamy do końca dzisiejszych muzycznych opowieści z tropików. Zostawiam Państwa z przemiłym utworem Whistle Song od słynnego Mr. V. Tutaj w specjalnej jazzowej wersji. Zapraszam też Państwa na moje social media pod nazwą Polarny, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. A mogą się Państwo podzielić ze mną swoimi odczuciami z audycji. Tam też znajdą Państwo wiele inspiracji z moich muzycznych podróży po świecie. Dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień. Grał dla Państwa z Brazylii Mike Polarny.